हम को कहते सुपरमैन ऑन कर लो हैंडीकैम फ्रॉम एएम टू पीएम बंदे एचओ सर्विसमैन तैनू मैं लव करदा बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साड़ी तां देसी है अदा साड़े ते हो जानी विदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो तू हॉट लग दी लखां दा नोट लग दी मौका मिला है अभी होगा ना फिर ये कभी सानू तू टच कर ले ए ए मजा तू मज कर ले ए ए बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए Handicap from AM to PM, bande HO service man.